ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ ہی سے انہیں غرق کیا گیا پھر آگ میں داخل کیا گیا اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے۔